और जमीन को हमने फैला दिया है और उसको जमाने के लिए उसमें पहाड़ रख दिए हैं और उसमें हर किस्म की चीजें तवाजुन के साथ उगाई हैं।